almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Todo suyo, harapiento, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo atención. ¿Sabe qué es condición de varón? El sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón. Se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca que la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su vino, qué sé yo. Porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo corto de un solo tejo con el filo de su traición. Con el hombre que la tiene por su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhaba, ben Kaya. Bugün ağırladığımız müzisyen, orkestra şefi, besteci Francisco Canaro. Evet ve kendisinin en sevdiğim parçalarından biri olan Sentimiento Gaucho ile başladık. Alberto Arenas'ın sesinden. Pirinço'yu ağırlıyoruz bu hafta. Lakabı El Pirinço. Evet, El Pirinço da Güney Amerika da bir guguk kuşu türü. Evet. Çünkü Canaro doğduğunda, bunu bu arada onu doğurtan ebe takmış bu lakabı ona. Çünkü doğduğunda kafasının üstünde bir tutam saç havada duruyormuş. Bu çocuk Pirinço'ya benziyor demiş. Pirinço'ya benzediği için de öyle kalmış ailesinde ve ardından da böyle anılmaya başlamış. Evet, diğer müzisyenlerin aksine müzik hayatında takılmış bir lakap değil, bebekliğinde takılmış bir lakapla anılır aslında. Evet, Canaro Orkestrası'dan çeşitli örnekler dinleyeceğiz. Canaro'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Biraz cimriliğiyle ve aşırı zenginliğiyle biliniyor çünkü kendisi. Evet, çünkü belki bunu çok yoksulluk içinde büyümüş olmasına bağlayabiliriz. Kendisi Uruguay doğumlu bir müzisyen. Ailesi çocuk yaşlardayken daha bu Buenos Aires'e yerleşiyor ve orada kenar mahallelerde böyle ailelerin topluca bir araya kaldığı evlerde yaşayarak büyüyorlar. Ve çocukluğuna itibaren hiçbir eğitim yok ve çalışmaktan başka hiçbir çaresi yok. Böyle bir durum, içgüdüsel olarak müziğe yönleniyor ve bu şekilde büyük bir başarıya ve paraya ulaşıyor kendisi. Evet, bir yağ tenekesine bir sap yapıp onu çalmayı deneyerek başlıyor aslında. İlk kendince müzik yapma çabasına böyle başlıyor ve ilk icra ettiği şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Evet, kendisi kemancı bu arada ve kemanla ilk çaldığı parça El Joron adlı milonga. Şimdi dinleyelim. De cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que así lloró, que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga, yo sé muy bien que es el llorón. No me preocupa lo que digan, a veces llora el que más liga. las circunstancias las que olvido y siempre, siempre primero yo. Vos que sabes lo que conquista, yo por orar soy un artista, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. El picaflor del norte me diplomó haciendo corte por diversión. Yo te y rompo y pa' bailar soy como trompo. Ninguna melia, chico, le canto flor. Me juego entero, soy pa' el amor. Ahora me pico a hacerse a un lado, muchachos. Agarrate, Catarina, que vamos a galopar. ¿Qué pasa yo? 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında tango orkestraları ağırlamaya, tangodan bahsetmeye devam ediyoruz. Francisco Canaro var bugün ağırladığımız isim bu. Eskiden 50'lerde radyo programlarında bir orkestrayı çok eski demek için Canaro Orkestrası'nı kurduğu zaman derlermiş. O kadar eski değil tabii ki, Canaro ile başlamıyor tango ama hani o kadar eski ve köklü bir müzisyen Francisco Canaro. Çok fakir olduğundan bahsettik. Ve ardından çok fakir doğduğundan ve ardından da ülkenin en zengin insanlarından biri olmuş Canaro. Çok büyük fakirlik yaşadığı için de ömrünü çalışmaya, üretmeye vakfetmiş. Kaç bestesi olduğu bilinmiyor. Evet, oldukça fazla kendisi. Fakat ilk bestesini 1912 yılında yapıyor kendisi. Pinta Brava adlı parça. İsterseniz bir onu dinleyelim, ilk bestesini de bir duymuş olalım Francisco Canaro'nun. Açık Radyo'da Francisco Canaro Orkestrası'ndan Pinta Brava dinledik. Canaro'nun ilk bestesiydi bu. Kendisiyle ilgili bir küçük noktaya da değinmek istiyorum mutlaka. Çünkü umarım söyleyebilirim. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música olarak bilinen Arjantin Yazarlar ve Besteciler Topluluğu'nun kurulmasına ve aslında telif konusunda ilk çalışan insanlardan bir tanesi. Evet, telif hakları konusunda bayağı önemli çalışmaları var. Evet, hatta bu topluluğa bir bina bağışlamış bu topluluk işlerini yürütebilsin diye. Canaro'nun yaşamından bahsederken 1912 yılında Pinta Brava'yı ilk bestesini yaptığını söyledik. Evet. Kemancı kendisi ve tamamen içgüdüsel olarak müziğe başlıyor. Hiçbir eğitim almamış Francisco Canaro, Uruguaylı. Ciddi bir yetenek. Ciddi bir yetenek. Hayatında hiçbir eğitim almadan, hiçbir müzik eğitimi almadan orkestra şefliğine kadar ve ardından da bu işin büyük üstadlarından biri olma yoluna çıkıyor. Canaro da ilk zamanlarında aynen böyle sinemalarda, müzikallerde falan film yapıyor. 1908 yılından itibaren kariyerini tamamen tangoyla devam ettirmeye karar veriyor ve Buenos Aires'te La Boca'daki kafelerde yavaş yavaş adını duyurmaya başlıyor kendisi. 1924 yılında da ilk kez orkestrasında bir solistle çalışmaya karar veriyor ve çalıştığı ilk solist Roberto Diaz. Şimdi Roberto Diaz'ın sesinden Alma Tangera adlı parçayı dinleyelim. Tangera'nın ne olduğunu da söyleyelim mi? Buyur. Kadın dansçı. Evet. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Canaro'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Roberto Diaz'la beraber bir çalışmasını dinledik. Evet. Alma Tangera. Alma Tangera. 1924 dediğiniz gibi Roberto Diaz'la çalışmaya başlıyor. Francisco Canaro 1925'te kendisi tangonun daha orada yeni moda olduğu dönemlerde Paris'e gidiyor. Ve burada Fransa serüveni başlıyor tamamen. Burada piyanist olarak ilk dönemlerinde Lucio De Mare ile çalışıyor ki biliyorsunuz bundan 2-3 hafta önce tahmin ediyorum Lucio De Mare ile ilgili de burada program yaptığımızda bunu zaten belirtmiştik kendisinin Avrupa turnesinden bahsederken. Fransa, İspanya ve birçok Avrupa ülkesinde 10 seneden uzun süre büyük başarı kazanıyor Francisco Canaro Orkestrası. Artı bunun haricinde tabii ki Güney Amerika ve Birleşik Devletler'de de aynı zamanda turneleri oluyor kendisinin. Fransa'da o dönemde ünlü kadın seslerden biri olan Teresa Asprella ile tanıştırılıyor ve onunla çalışıyor. Evet. Şimdi dilerseniz Teresa Asprella'dan Lohan Vistro con Otra adlı parçayı dinleyelim. Confesaba tu hondo querer, ya ves, vecinita, tu ingrata y asilo. Ayer te burlaba de tu pobre amor, pero hoy una amiga me ha dicho al oído, bebito con otra y llorando con otra. Tango, tango, tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente. Tango, tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Yo tengo mi pena que llevo en el alma por un hombre ingrato que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y su cruel silencio yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena de verte sufrir. También en mis noches muy tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Efendim Teresa Asprella'nın Teresita Asprella'nın sesine kulak verdik. Canaro programımıza devam ediyoruz. Paris'ten sonra Fransa'dan sonra Amerika turnesine çıkıyor. Burada evet. Da Linda Thelma Eşlik ediyor kendisine. Onda da Fransa'da tanışıyor evet, bu arada. Ama Amerika turnesinde aynen. Linda Thelma ile beraber turneyi gerçekleştiriyor ve ardından da 2 senelik ayrılıktan sonra ülkesine dönüyor ve diğer iyi orkestraların popüler olduğunu görüyor Canaro. Hı hı. Akıllıca bir hareket ederek kendi ülkesinde büyük bir turneye çıkıyor. Evet. Kendini tekrar hatırlatmak için. Bütün Arjantin'i geziyor. Sadece Buenos Aires'te kalmıyor bu sefer. Yeniden akıllarda kalmak için. Evet. O zaman da tabii Arjantin'de de radyo yayıncılığı büyük moda oluyor. Bütün tango orkestraları radyolarda çalıyor. Ve tabii ki Canaro da bu modaya uyuyor ve radyo yayıncılığına başlıyor ve bir radyo yıldızı oluyor Canaro'da. Bu yüzden evet. De ülkede çok hani D'Arienzo'dan bahsederken ritmin kralı dedik, bambaşka bir şey yapıyordu. Hı hı. Canaro'nun böyle spesifik bir şeyi olmasa da bir tango yıldızı haline, radyo yıldızı haline geliyor. Sonra müzikal tiyatrolar yapıyor. Evet, Canaro birçok alanda bulunuyor aslında. ve yönettiği bütün müzikallerde çok başarılı oluyor Canaro. Müzikallerde kendi eski tango parçalarını daha senfonik bir şekilde modifiye edip müzikal haline getiriyor. 32 kişilik orkestralarla çalıyor. Evet. Canaro'nun tek başarısızlığı zaten film sektöründe. Hiçbir filmi kâr etmeyince şirketi kapatıyor kendisi. Ama müzik olayında hep başarılı. Birçok şirketi olduğunu söylememiz lazım. Çünkü yani birinden bahsederken ne kadar zengin olduğunu anlatmak için Canaro kadar zengin derlermiş. O büyük fakirliğin ardından evet. Bu paranın peşine ve hani cimriliği de biraz buradan geliyormuş. Paranın peşine düşmüş ve çok para kazanmış. Hatta Carlos Gardel'le bir at yarışı anısı var anlatılan. At yarışında 500 peso veriyor Carlos Gardel'e. Carlos Gardel diyor ki ben senin kadar zengin değilim. Bu parayı sana geri vermeyeceğim. Evet, böyle bir şey de var. Şimdi dedik ya, müzikallerde kendi eski tango parçalarının daha senfonik bir şekilde modifiye edip icra ediyor diye. Bunlardan bir tanesini isterseniz dinleyelim. Senfonik tangoya bir örnek olsun. Pájaro Azul. Thank you. senfonik olarak bir tango yorumu dinledik. Pahara Azul. Evet. 1920'lerin sonunda Francisco Canaro aktris, o dönemin ünlü aktrislerinden Ada Falcon'la büyük bir aşk yaşıyor. Ada Falcon kendisiyle evlenmek istiyor fakat aslında Canaro da istiyor. O sırada Canaro zaten evli, boşanırsa da finansal açıdan berbat bir duruma bahsetmiştik. Düşeceği için, öyle de demeyelim de şimdi düşeceği için haliyle boşanmıyor. Ama Ada Falcon'un yorumuyla çok fazla kayıt yapıyorlar. Geçen hafta D'Arienzo programında da söylemiştik. Dinleyicilerimiz hatırlar, bana birçok kişi soruyordu böyle hiç hani kadın vokal yok mu, kadın solistler yok mu tangoda falan diye. Çok az var ve demiştik ki hakikaten çok az kadın solist var ve çok az onlarla çalışmış orkestra da var. D'Arienzo bunlardan biriydi. Geçen hafta örneklerini görmüştük. Şimdi de bir örneği de bunun Francisco Canaro'dur. Ada Falcon'un sesinden Nomientas adlı parçayı dinleyelim. Nomientas'ı jingle'ımızdan zaten tanıyorsunuz. Bana yalan söyleme demek. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañada a tu querer. No mientas que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad. Quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría hacer traición. Sé que si te apiadas de mi vida aquí agoniza y en un gesto franco a tu interior me deja ver, hallaré las brasas de mi amor hecho ceniza, mas nada me importa si así debe ser. Solo quiero verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas, lleve al menos de tus labios la verdad. No mientas que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad. Quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría hacer traición. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Francisco Canaro ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Ada Falcon'la bir gönül ilişkisi yaşadığından bahsettik ve Ada Falcon'un sesine kulak verdik. Son olarak çok fazla vokaliste çalışmış ve bunları saymaya kalktığımızda çok fazla isim olduğu için söyleyemiyoruz. 3000 ile 5000 arası bestesi olduğu gibi bir rivayet var. Francisco Canaro'nun hiç eğitim almamış biri için senfonik orkestralar yönetmiş, çok uzun süre müzik yapmış. İnanılmaz doğuştan bir gelen yetenek diye buna diyorlar yani. Dediğin gibi çok soliste çalışmış. Aynı diğer orkestralar gibi bütün orkestralar devamlı yıldan yıla müzisyen ve solist değişimlerine zaten gitmişlerdir. İçlerinde onlar için önemli olanlar vardır. Mesela Francisco Canaro Orkestrası'nın önemli solistlerinden biri de Roberto Maida'dır. Şimdi sıra dinleyeceğimiz iki parça özellikle bizi takip eden tango dansçıları bunları çok severler ve ben şunu biliyorum. Bu iki parçayla başlayan herhangi bir tanda da bu parçalar çaldığı zaman demek istediğim şu. Genel olarak dansçılar direkt olarak kendilerini piste atarlar zaten. Çok fazla oturan kalmaz. Şimdi beni anlayacaksınız. İlk parçamız Poema, ikinci parçamız Inferno, Roberto Maida'nın sesinden geliyor. Thank you. con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. Y al ver cómo soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar. Francisco Canaro Orkestrası'na Roberto Maida sesine kulak verdik. Poema ve Invierno dinledik. Invierno. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında çok fazla şarkımız kaldı. Hepsini de çalmak istiyoruz. Şimdi iki şarkı daha dinleyeceğiz. İki parça da. Evet, Alberto Arenas'ın sesinden bu sefer La Melodia de Nuestro Adios, bizim veda melodimiz diyor. Ve Ernesto Fama'nın sesinden Todo Te Nombre adlı parçaları dinliyoruz. En un rezo así, tesoros de emoción. Es la melodía del adiós que me persigue por doquier, enardeciendo mi pasión. Mujer divina y cruel, él no podré olvidar jamás, que pesa en mi existencia como una maldición. Thank you. y cruel que no podré olvidar jamás, que pesa en mi existencia como una maldición. Desterrado de un amor, peregrino de un querer, fugitivo de tus ojos, solo sueño con volver, y mis noches se despueblan, y de brumas es mi amanecer de tu amor. Soy un cautivo, porque en mí todo te nombra desde el mar que brama altivo hasta el valle que furtivo de tu amor me habla en la sombra al cantar. Te nombra el ave al morir. Francisco Canaro ile yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu hafta Canaro'yu ağırladık. Ama Canaro'yu daha sonra tekrar bir programda ağırlayabiliriz. Çünkü kesinlikle çok fazla bestesi var ve hepsini çalmaya bizim de vaktimiz yetmez. İki şarkımız daha var. Bunları da çalmak istiyoruz. Ben klasik hatırlatmalarımı yapayım. Bize didem.gençturk@gmail.com, kayasoylu@gmail.com adreslerinden görüş ve önerilerinizi bildirmenizi rica ediyoruz. Herhangi bir eleştiriniz varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Evet, bize geri dönüş yaparsanız çok seviniriz. Evet, sosyal medya mecralarından da bize ulaşabilirsiniz elbette ki. Programımız haftaya bu saatte tekrar yayınlanacak. Teknik Masa'da Ömer Şahin'e teşekkür ederiz bu kaydı yapmamıza yardımcı olduğu için. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi Enrique Lucero'nun sesinden Déjame No Quiero Verte Más dinliyoruz ve en sonunda da vedaya yakışır bir şekilde kapatıp Roberto Maida'nın sesinden El Adios adlı parçalarla sizlere veda ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi görüşmek öğrenler. Üzere önümüzdeki hafta. Thank you. verte nunca más. Déjame que trate de vivir en paz. No digas que ya estoy borracho como ayer. Más daño que el alcohol me hicieron las angustias y la pena de querer. Mi copa llena está de olvido, de ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación. Déjame, que el verte me hace mucho mal. Déjame, que ya no puedo más. Deslumbrado te amé, como se ama una vez, y tu vida y mi amor en un sueño encerré. Y hoy ya ves, pero déjame, no quiero verte nunca más. Déjame que trate de vivir. Quiero verte junto a mí, bésame, sin ti no sé vivir. Profundo y grave lloraba en mi corazón. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote al partir quebraba de emoción mi pobre voz. Y el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció.